wszystkie tabletki do zmywarki. 1+1 najtańszy produkt gratis. Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 7 dzień maja, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wyzwania społeczne, które stoją przed Europą, tematem nieformalnego szczytu Unii w portugalskim Porto. Na tle kraju to gigant. W Krakowie ruszył punkt szczepień powszechnych, w którym jednego dnia można zaszczepić 2000 osób. To wielkie święto nauki. Jutro początek pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na początek nieformalny szczyt unijny dziś rozpoczyna się w Portugalii. Polskę reprezentuje premier. Podczas szczytu ma być omawiane m.in. propozycja, aby zdjąć patenty ze szczepionek przeciwko COVID-19. Głównym tematem będą jednak stojące przed Europą wyzwania społeczne. Na początku szczytu premier tradycyjnie weźmie udział w spotkaniu koordynującym krajów Grupy Wyszehradzkiej. Później planowany jest unijny szczyt społeczny. Wieczorem rozpocznie się najważniejsza część. Nieformalna kolacja robocza z udziałem unijnych przywódców. Ma być mowa m.in. o akcji szczepień. Polska obok Hiszpanii, USA i Indii popiera inicjatywę zdjęcia patentu ze szczepionek przeciwko COVID-owi, tak by produkować mogli ją wszyscy, również biedniejsze kraje południowej półkuli. Mówi premier Mateusz Morawiecki. Nie chcemy dopuścić do czwartej fali. W Polsce najlepiej, żeby w ogóle jej nie było. W Porto ma być też mowa o napięciach na linii Bruksela-Moskwa oraz o wyzwaniach społecznych, z którymi Europa będzie musiała się zmierzyć po pandemii. Formalnie jest to motyw przewodni szczytu. Mateusz Morawiecki mówił, że Polska może tu podzielić się swoimi osiągnięciami. Ten model społeczny, który przede wszystkim promuje tę podstawową komórkę państwową, jaką jest rodzina. Dyskusje będą kontynuowane jutro. Planowany jest m.in. szczyt Unia-Indie. Sporto, Karol Surówka, Polskie Radio. Jeden z największych w kraju powszechnych punktów szczepień rozpoczął pracę w Krakowie. Dziennie w Tauron Arenie przeciwko COVID-19 może zostać zaszczepionych nawet 2000 osób. To trzeci powszechny punkt w Krakowie, mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Początkowo myśleliśmy o tym, aby był tu szpital tymczasowy, ale ostatecznie uruchamiamy punkt szczepień, który ma możliwość szczepienia nawet 2000 osób dziennie, dogodnie skomunikowany, w dobrym miejscu, z dużym parkingiem, można powiedzieć wzór dla innych punktów powszechnych. W Małopolsce działa 600 punktów szczepień, w tym 18 to punkty powszechne. Strzały ostrzegawcze oddali policjanci, którzy interweniowali na warszawskim Włocławiu. Po 13 zostali wezwani do jednego z lokali usługowych przy ulicy Bora Komorowskiego. Ze zgłoszenia wynikało, że ktoś może potrzebować pomocy. W środku funkcjonariusze zastali mężczyznę, który trzymał w dłoni niebezpieczne narzędzie. Nie reagował na polecenia. Mężczyzna zaatakował funkcjonariusze. Relacjonuje Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej. Policjanci oddali strzały ostrzegawcze. Mężczyzna został obezwładniony. Do szpitala zabrała go karetka. W pralni znaleziono zwłoki innego mężczyzny, który miał rany kłute. Na miejscu jest prokurator. Jest akt oskarżenia przeciw 6 osobom, które wyłudzały VAT pod pozorem eksportu towarów do Armenii przez Czechy. W latach 2015-16 grupa wyłudziła blisko 2 miliony złotych. Rzecznik częstochowskiej prokuratury Tomasz Ozimek mówi, że głównym oskarżonym w sprawie jest Cezary G. Jest z jednej z częstochowskich spółek. Cezary G. kontrolował także firmy w Warszawie, Knurowie i głównie prowadzone przez członków grupy, których celem było wystawianie faktur VAT poświadczających nieprawdę w zakresie obrotu nitami specjalistycznymi i osłonami do węży hydraulicznych. Towary te były fikcyjnie sprzedawane do częstochowskiej spółki, a następnie do spółki w Republice Czeskiej. Jednocześnie Cezary G. występował do Urzędu Skarbowego w Częstochowie o zwrot podatku VAT. Jak ustalono w śledztwie, działania te były pozorne. Prokurator zarzucił oskarżonym udział w grupie przestępczej oraz wyłudzanie VAT-u. Grozi im do 15 lat więzienia. Jutro wielkie święto nauki. Punktualnie o 11 rusza 24 piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ze względu na pandemię piknik będzie miał formułę online, ale zamiast jednego dnia potrwa tydzień. W sobotę i niedzielę zaplanowano spotkania podzielone na 3 bloki. Propozycje dla najmłodszych, najciekawsze eksperymenty i wieczór dla starszych piknikowiczów. Równolegle będzie można także uczestniczyć w warsztatach o klimacie i spotkaniach z naukowcami. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska mówi, że w trakcie pikniku słuchacze będą mogli nie tylko usłyszeć, ale i zobaczyć, co dzieje się przed Centrum Nauki Kopernik. Można będzie również oglądać te wszystkie pokazy, doświadczenia, które będą przeprowadzane w studiu stacjonarnym, na mediach społecznościowych, w streamingu, podglądać, w jaki sposób te doświadczenia się odbywają, kto to prowadzi, jak to prowadzi. Naprawdę mnóstwo fantastycznych atrakcji i dla słuchaczy, i dla widzów.

24. piknik naukowy organizowany przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik rusza i to już. Wszystko, proszę Państwa, gotowe, przygotowane. Przez najbliższy tydzień będziemy mówić o klimacie i naszych ludzkich relacjach, czy też korelacjach z tym klimatem. Żałuję, że nie mogę tak Państwu zdradzić tych tajemnic, ale codziennie od jutra mówić będziemy mnóstwo na temat tego pikniku na naszej antenie. Także gorąco zachęcam, by być blisko odbiorników, ale mogę powiedzieć o tym, o czym za chwilę mówić będziemy. Zabierzemy Państwa do ogrodu botanicznego, ale także spróbujemy dowiedzieć się, co dzieje się na nieformalnym szczycie Unii Europejskiej w Portugalii. Zapraszamy do reklamy. Które samochody są najmniej szkodliwe dla środowiska? Co zrobić, aby oszczędzać wodę? Jak zmiany klimatyczne wpływają na psychikę człowieka? Odpowiedzi uzyskają Państwo podczas 24. pikniku naukowego. Piknik pod hasłem Klimat i my w tym roku w wersji online już 8 i 9 maja. Na wyjątkowe wydarzenie ze świata nauki zapraszają Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Sponsorem i patronem honorowym pikniku naukowego jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sponsorem 24. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Stać nas na tak wiele. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie nas stać na jeszcze więcej. Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Dzisiaj w programie pytamy Państwa o szacunek na drodze. Przybywa jednośladów, dla jednych przybywa obowiązków, dla innych uwagi, więc gorąco zachęcam do tego, by wykonali Państwo do nas telefon. 2 2 7 3, oto jeden z nich. To się dobrze dzieje, że kierowcy samochodów przepuszczają motocyklistów z dwóch powodów. Motocykl w przeciwieństwie do auta rzadko kiedy ma chłodzenie cieczą. Jeżeli stoi długo w korkach, no grozi niestety przegrzaniem. Natomiast jeśli chodzi o kulturę, nigdy nie doświadczyłem niechęci kierowców czterech kółek w stosunku do tych na dwóch. I jako motocyklista powiem, że nie chodzi tylko o przegrzanie motocykla, prawda? No to jest wielka uprzejmość ze strony kierujących autami, ale też rozumiem tę zazdrość o to, że jedni mogą szybciej do przodu mknąć, gdy inni stoją w korkach. No jakoś musimy sobie poradzić. Zresztą zachęcam do przerzucenia się na jednoślad. To przyjemne, ekonomiczne i radosne. 2 2 7 3. Śmiało, proszę do nas dzwonić. Surprise, a single teardrop falling from your eye. I don't know why I run away. Jednoślady to nie tylko motocykle. Rowerzyści mają tę przewagę, że jak nie idzie szosą, to można wjechać na chodnik. Inaczej jest w przypadku specjalnej ścieżki dla rowerzystów. Pan w reportażu wypowiedział się o rowerzystach, że są zmorą. Ja chyba wiem, o co panu chodziło. Jest taka rzecz, którą rowerzyści bardzo notorycznie popełniają i jest naprawdę, to jest niebezpieczne na dłuższą metę. Chodzi o włączanie i wyłączanie się do ruchu poprzez przejście dla pieszych. No to jest zmora, bo tego się nie da wyhamować czasami. I sam miałem 2-3 takie hamowania, to jest naprawdę niebezpieczne. Złotego środka na pewno dzisiaj nie znajdziemy, ale powiedzmy sobie wprost, o co nam chodzi. Może będzie nam łatwiej od jutra. A my za chwilę zaczerpniemy świeżego powietrza podczas wiosennego spaceru po ogrodzie botanicznym. To już dosłownie za kilka minut, a nasza linia będzie cały czas aktywna. Dla Państwa 2 2 7 3. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt. Wyjadę w końcu stąd. Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem, tak naprawdę nie ma mnie. To dzięki czuję, gdy za granicę zrobię drobny skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Kilka tygodni temu szykowaliśmy się do zazielenienia naszych tarasów i ogrodów. Poszukiwaliśmy odpowiednich gatunków do donic, jeśli wzięli sobie Państwo do serca cenne rady i uwagi Artura Zagajewskiego z Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Koło Warszawy to powinno być już dzisiaj zielono. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry, witam gorąco. Obiecałem ponowny telefon i dzwonimy dzisiaj. Młodzież kręci roślinność różnoraka. Ja sam przyznam, że od jakiegoś czasu po tym, jak nabyłem działkę taką ogrodniczą, wie pan, takie zwykłe RODOS śródmiejskie. Tak, też mam taką. Oszalałem po prostu. Jak u was w ogrodzie? Czy już się zazieleniło? Ależ oczywiście zieleni jest mnóstwo, ale oprócz tej zieleni również są kwiaty i pięknie kwitnące krzewy i drzewa. Główną atrakcją, szanowni państwo, są magnolie, które w ogrodzie wyglądają zjawiskowo, a mamy jedną z większych kolekcji w Polsce. O pięknie! A już można pospacerować? Czy są jeszcze jakieś problemy albo obostrzenia covidowe? Nie ma żadnych. Zawsze tutaj na świeżym powietrzu jest wielka swoboda i luksus chodzenia i podziwiania. Tak jak wspomniałem, ogród jest duży, w związku z tym każdy znajdzie coś ciekawego i dla siebie, jeśli chodzi o rośliny użytkowe, jak i te ozdobne. Magnolie robią duże wrażenie, bo kolekcja pochodzi z lat 70. ubiegłego wieku, stąd też na pewno rozrasta się i tworzy imponującą formę. To naprawdę warto spojrzeć i myślę, że każdy koneser wie, co to znaczy magnolia i kwiaty magnolii. Ja tylko przypomnę, że są także jadalne, więc z powodzeniem możemy te płatki wykorzystać w różnych atrakcyjnych sałatkach. O, to kolorowo się zrobi teraz na stołach. No może nie dzisiaj na kolację, ale jeśli mamy w weekend gości, to jest ciekawa rzeczywiście propozycja. Ja polecam. Słucham. Panie Arturze, chciałem zapytać, bo ostatnio żona zainspirowała mnie właśnie przy naszej rozmowie a propos tych naszych tarasów i balkonów. Mówi tak, ale nie zapytałeś pana Artura o jedną kluczową sprawę. Kierunek nasłonecznienia mieszkania. Niektórzy mają na zachód, inni na wschód. No i to może być, może okazać się kluczowe, chyba że się mylę. To jest bardzo ważne. Ja zawsze zadaję pytanie, jeżeli państwo wybierają rośliny, jaka jest wystawa. Najlepsza dla roślin jest wystawa wschodnia i słońce do godziny 12. Wtedy ta energia jest najlepsza i wtedy to słońce nie jest zbyt palące. W związku z tym od rana do 12 to jest najlepszy czas dla wszystkich roślin. Ale to chodzi o taką pełną ekspozycję? Czy można na przykład delikatnie wycofać kwiaty, bukiet kwiatów, żeby tylko dostawały to światło? Oczywiście. Światło generalnie powinno być lekko rozproszone, natomiast jeżeli chcemy uprawiać na swoim balkonie, czy tarasie, w doniczce, czy w skrzynce różnego rodzaju roślinki, mam na myśli zioła, albo nawet pomidorki, czy pokusić się o bardziej jakieś ekskluzywne sobie, nawet arbuzy, bo to też jest możliwe, to musimy zapewnić dużo światła. Jak to? Arbuzy? U nas na balkonie? Ależ oczywiście, bo jeżeli pan by odwiedził i państwa Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawskim Powsinie, to normalną rzeczą jest, że my możemy, mając więcej miejsca, pozwolić sobie na różnego rodzaju ciekawe egzotyki. I na pewno u góreczek się uda, jeżeli chcemy mieć lekką pnącą, czy mamy taką lekką krateczkę i będzie swój ogórek, ale również i arbuz. Są odmiany specjalnie wyhodowane tutaj w SGGW, w Warszawie, gdzie możemy pokusić się, wtedy on jest mniejszy, bardziej soczysty, o różnych miąższach. Nie zawsze czerwonym, może być również żółtym, podobnym do melona. No to dzisiaj mnie pan szalenie zaskoczył. I kolejne moje pytanie będzie dotyczyło nawodnienia. Ile razy i jak? Czy górą, czy dołem podlewamy, czy robimy dziury w donicach, czy niepotrzebne? Generalna, oczywiście, podstawą jest odpowiedni odpływ, czyli jeżeli pamiętają państwo, zawsze bardzo ważne jest to, żeby na dnie doniczki znalazła się warstwa keramzytu, czy też żwiru i oczywiście była podstawka, prawda? Pamiętamy również, żeby rośliny podlewać generalnie wieczorem, po zachodzie słońca i tylko podlewając glebę, podłoże. Nie może być tak, że roślina jest polewana po listkach. My możemy od czasu do czasu spryskać taką roślinę, prawda? Psik, psik, spryskiwaczem, żeby troszeczkę ją odświeżyć, ten kurz na przykład z niej zmyć. Natomiast rośliny lubią podlewanie, ale konkretnie wodą, także bardzo ważne, odstałą i stosunkowo ciepłą, o temperaturze pokojowej. Nie powinno być tak, że bierzemy zimną wodę z kranu i podlewamy po tym całym dniu, prawda, roślinkę, która jest nagrzana. To jest bardzo istotne. Panie Arturze, pan by mnie skarcił na tej mojej działce, jak ja podlewam te tuje niewielkie, bo ja tak psikam, jak się zamyślę, to nawet bardzo ważne po tej jest, zieleni. Szanowni państwo, żeby gromadzić, retencjonować wodę, czyli jeżeli ma pan tam domek i jest jakaś altanka, to jest daszek, a jak jest daszek, to z tej dużej powierzchni my możemy wodę zebrać jako wodę deszczową, a zatem ta woda, nagrzewając się przez cały dzień, jest cennym czyli źródłem. Czyli do beczki po prostu. Ależ klasyczna beczka, klasyczny zbiornik, my możemy wtedy dodać tam soli mineralnych, my możemy możemy nawet się umyć, bo ta woda jest ciepła i przede wszystkim spowodować, że roślina nie przeżywa stresu. Ona wtedy łagodnie będzie wchodziła w ten okres takiego turgoru mocy i oczywiście przy odpowiednim nawożeniu, odpowiedniej wystawie, pielęgnacji da nam wspaniałe plony lub też piękne kwiaty. Pamiętam takie kąpiele z bratem u dziadków w takiej beczce, ale no, to chyba już nie te czasy. Panie Arturze, i ostatnie jeszcze moje pytanie. Czy to czas na podcinanie, czy już za późno? Podcinanie też zależy czego, prawda? Więc tutaj pytanie, a tak byśmy chcieli tu je zrównać, żeby ładnie wyglądały. To jest dobry czas, możemy, chociaż tutaj w przypadku tuń dobrze by było ruszyć z tym przecinaniem pierwszym w granicach czerwca, lipca, gdy już te listki pierwsze będą bardziej sztywne, bardziej zdrewniałe. Teraz pozwalamy, żeby te rośliny nabrały mocy. Wcześniej na pewno pan je podlał, wcześniej pan je nawiózł, w związku z tym one teraz potrzebują dużo azotu, słońca i tych warunków, żeby móc. Cięcie pierwsze bym zrobił dopiero w granicach czerwca, teraz cieszymy się tą zielenią. Cięcia powinny być wykonywane przed ruszeniem wegetacji lub też w przypadku drzew owocowych dopiero lipiec, sierpień, jeżeli chodzi o na przykład wiśnie czy też czereśnie. Panie Arturze, bardzo panu dziękuję za te cenne rady. Artur Zagajewski z Ogrodu Botanicznego w Powsinie, niedaleko Warszawy, naszym gościem i ekspertem niezmiennie od, proszę państwa, naszych balkonów, tarasów, ogródków. Kłaniam się nisko i pozdrawiam. Dziękuję gorąco. Do zobaczenia. Trying to take the make you mistake. I'm ready to looking at the draw through the

23 minuty i będzie godzina 17. Tak, pan Artur to wyjątkowa osobowość, Artur Zagajewski, bo o nim mowa od czasu do czasu. Wykonujemy telefon po to, by dopytać, dowiedzieć się, jak to jest z tą roślinnością, z tym klimatem, jaka symbioza powinna między nami być, i zawsze precyzyjnie, z wielką kulturą odpowiada na te pytania, co i państwo zauważyli. Pan doktor Zagajewski nie tylko fajnie opowiada o tych roślinach, ale chciałem, nie wiem, czy nie zdradzam tu jakichś prywatnych tajemnic, jak parę lat temu go spotkałem w ogrodzie w Powsinie, to jest także arbitrem elegancji. No pewnie, baj, będziemy do tej elegancji jeszcze wielokrotnie, proszę państwa, powracać, tym bardziej, że te wskazówki, co również wiemy o państwa, są bardzo trafne. Will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness. To rozpoczyna się unijny szczyt społeczny. Polskę będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Przy mikrofonie Beata Płumecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Beato, dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Czy z perspektywy Brukseli, no właśnie, szczyt społeczny jest tym clue wizyty szefów rządów w Porto? Czy jest coś ważniejszego? No jeszcze jest zaplanowane samo spotkanie unijnych liderów, nie tylko z partnerami społecznymi, ale po prostu nieformalny szczyt unijny z udziałem już tylko przywódców 27 krajów, rozpoczynający się dziś wieczorem i który potrwa do jutra. I kluczowy temat to jest oczywiście walka z pandemią, dostęp do szczepionek, kwestia patentów. Pojawiła się przed kilkoma dniami informacja, że prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, że można byłoby zawiesić ochronę patentów firm produkujących szczepionki. Wiemy, że zdania w Unii Europejskiej są podzielone, ponieważ są przywódcy, którzy mówią, że to byłby dobry ruch. Zresztą dzisiaj o tym mówił premier Mateusz Morawiecki przed odlotem na szczyt do Porto. Ale na przykład są tacy, którzy mówią, i tu Komisja Europejska mówi między innymi, że to jest dobry ruch, byłby dobry ruch, gdyby za tym szedł także transfer technologii. Nie wystarczy uwolnić patenty, trzeba jeszcze zagwarantować transfer technologii, bo samo uwolnienie patentów to może w perspektywie pięcioletniej, a jeżeli byłyby jeszcze do tego technologie, no to można by było zwiększać produkcję bardzo szybko, bo tu nie o patenty chodzi, a o zwiększenie produkcji szczepionek. No właśnie, tak, żeby wiedzieć, jak to chodzi robić. Chodzi o to, żeby te szczepionki były już i teraz potrzebne, no i też w kontekście apeli Stanów Zjednoczonych, też tego, o czym mówił prezydent Stanów Zjednoczonych w Brukseli, zostało to przyjęte dość chłodno, bo niektórzy nawet mówili o hipokryzji, ponieważ Stany Zjednoczone mówią o uwolnieniu patentów, ale same zakazują eksportu szczepionek, podczas gdy Unia Europejska wyeksportowała w świat prawie 200 milionów dawek. Więc to jest jeden z tematów kluczowych, plus jeszcze, jak ustaliłam, Rosja, między innymi premier Czech ma podnieść ten temat. Czechy, wiadomo dlaczego, najnowsze ustalenia wywiadowcze mówią o tym, że za atakiem na skład amunicji w Czechach w 2014 roku stali agenci rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Niektórzy przywódcy z naszego regionu mają odpowiednie stanowisko na temat Rosji, na temat tego, jak powinny wyglądać te relacje. No też będzie oczywiście mowa o tej ostatniej decyzji władz w Moskwie, zakaz wjazdu na teren Rosji dla 8 urzędników wspólnoty, między innymi wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, urzędnicy z kilku krajów, więc to ma być jeden z tematów. A wspomniałeś, jeszcze tylko na krótko powiem, szczyt społeczny. Owszem jest, ale on po kilku godzinach się skończy. Tutaj już słyszeliśmy wypowiedź przewodniczącej Komisji Europejskiej, która mówi, że trzeba stworzyć taki europejski model społeczny. Niektóre kraje w tej grupie, też jest Polska, uważają, że no można rozmawiać o sprawach społecznych, ale też trzeba zostawić to w kompetencji państw członkowskich. Polityka społeczna to jest taka, jak rządy sobie ją ustalą i zamierzają prowadzić. Sam premier przed odlotem mówił, że gotowy jest podzielić się też doświadczeniami Polski, jak ten model społeczny się prezentuje w Polsce, jakie jest podejście do rodzin, kwestia bezrobocia, możliwości podejmowania pracy. No tutaj nacisk na te kompetencje krajowe. No właśnie, pytanie tylko, czy tu i teraz to jest najważniejsze, ale o tym właśnie na początku mówiłaś też o walce z pandemią, a właściwie o tym, jak odbudować, jak wrócić do tych gospodarek sprzed pandemii. W tej chwili kraje ratyfikują fundusze odbudowy. Czy Bruksela ma plan B na wypadek braku ratyfikacji takiego funduszu? Nie ma planu przez jakikolwiek kraj. Nie ma żadnego scenariusza na wypadek, gdyby jakiś kraj odrzucił. No, ostatnie informacje są takie, że nie wiadomo, co będzie w Finlandii. Akurat tutaj były problemy. Z tego, co wiemy, premier Finlandii już nawet pytała prawników i ekspertów w Brukseli, co się stanie, jeśli jakiś kraj odrzuci. No, niektórzy eksperci mówią, no bo planu B nie ma, więc nie wiadomo, jak to widzą unijne instytucje, ale eksperci mówią, że wtedy trzeba by było wszystko negocjować od nowa. No, to jest już taki bałagan, by się zrobił, i taki chaos, że po prostu wszyscy uważają, że kraje członkowskie mają świadomość tego, jak ważny jest to fundusz odbudowy i jak konieczne jest jego przyjęcie. Zresztą w grudniu ubiegłego roku wszyscy przywódcy, 27 premierów i prezydentów, którzy byli akurat na szczycie w Brukseli, wtedy na unijnym szczycie, wszyscy oni zgodzili się na ten fundusz społeczny. No więc teraz oczekiwanie jest takie, że skoro przywódcy zgodzili się, żeby go stworzyć, no to teraz już ta ratyfikacja przebiegnie zgodnie z planem. Ponad 20 krajów już ratyfikowało, już ponad połowa przesłała też te swoje krajowe plany odbudowy. Komisja Europejska je też wcześniej widziała, tu nie powinno być żadnych niespodzianek, ale jeżeli jakieś będą jeszcze uwagi Komisji Europejskiej, to będą przesyłane do stolic. No i wciąż jest takie oczekiwanie, że czerwiec to jest ten miesiąc, że już cała ratyfikacja zostanie zakończona, wszystkie plany będą w Brukseli i będzie można po prostu wypłacać pieniądze z tego funduszu. Beato, a czym zakończy się ten szczyt w Porto? Będzie jakaś wspólna deklaracja, jakiś dokument? Ma być wspólna deklaracja, tak. Na razie trwa jej sporządzanie, więc nie jestem na bieżąco, na jakim etapie teraz są delegacje poszczególnych krajów, ale na pewno będzie wspomnienie i kwestii społecznych, no bo to odnotować trzeba. Na pewno będzie mowa o o walce z pandemią, o tych szczepionkach, o tym, że szczepionki powinny być jednak zagwarantowane już i teraz, bo to jest priorytet dla Unii Europejskiej, ale także i dla świata. Na pewno będzie mowa, wnioskuję tak z wypowiedzi też premiera Mateusza Morawieckiego, który już w Porto przed wejściem na salę mówił o konieczności zrównania płacy, zagwarantowania tej płacy dla kobiet i dla mężczyzn. Zresztą mówił sam, że to jest priorytet dla Polski i tutaj Polska w tych wszystkich badaniach międzynarodowych instytutów badawczych wypada bardzo dobrze, bo jest na 4., 5. miejscu w Unii, jeśli chodzi o likwidację tych różnic płacowych między kobietami a mężczyznami. Zatem wnioskuję, że to również będzie odnotowane w tej deklaracji i też ma być mowa o celach klimatycznych do 2030 roku, redukcję emisji dwutlenku węgla. Ma być tylko wspomniane, bo pamiętajmy, to nie jest szczyt klimatyczny. Taka dyskusja ożywiona, spodziewana jest tutaj na szczycie 25 maja. Tu będzie już dyskusja przywódców, zanim Komisja Europejska zaproponuje akty wykonawcze do tej deklaracji o zwiększeniu w najbliższej dekadzie, zwiększeniu redukcji emisji dwutlenku węgla z 40 do 55%. Wszystkie oczy dzisiaj w kierunku stolicy Portugalii. Beata Płomecka obserwuje to, co się dzieje w Porto z perspektywy Brukseli. Beato, bardzo dziękuję za te informacje. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Maturzyści, którzy przystępujecie do egzaminu z geografii, proszę pamiętać, że Porto nie jest stolicą Portugalii. Nie zganiam na mgłę covidową, no oczywiście, że Lizbona. Ale miałem przyjemność być w Porto. Przepiękne Santiago de Dragao, Stadion Smoka. Polecam Państwu. Dobrze, a my teraz już o tym, że za tydzień, proszę Państwa, będziemy mogli na zewnątrz chodzić bez maseczki na twarzy. Czy po ponad roku w pandemii przyzwyczailiśmy się już do noszenia maseczek i czy wszyscy chętnie z nich zrezygnujemy? No mają jakieś swoje dobre strony. Liczba zakażeń na przykład gry grypą zdecydowanie zmalała w ostatnim czasie. Jakie odkryliśmy z nich, z maseczek? Dodatkowe korzyści to sprawdzał w Gnieźnie Rafał Muniak. Teraz to już wszyscy są tak znudzeni tymi maseczkami, że to już obojętne, co na tą twarz się założy. Chyba jednak nie do końca, bo w ciągu roku noszenia maseczek wielu z nas się z nimi zaprzyjaźniło. Czarna czy biała, czy jakakolwiek. Wzory, kwiatki i tak dalej. Wybierane pod styl. To jest kwestia gustu. I z obowiązku postanowiło zrobić modę. Oczywiście, że można się za maską schować. Ozdobne maseczki z jakimiś kryształkami, starannie, tak atrakcyjnie, estetycznie wykonane. Maseczek pojawiło się tyle ładnych w tej chwili, że ja na przykład lubię kolorowe maseczki. Wychodząc z tego domu jakąś wybieram kolorową, kwiecistą i od razu jakiś taki lepszy humor. Ale jak mówią przechodnie, maseczki na co dzień sprawiają sporo problemów. Polubiła pani maseczkę przez ten rok? No nie bardzo, bo jest zębie pani starsza i dusi mnie i muszę chwilami odpoczywać, żeby zdejmować tą maseczkę. No ciężko mi jest, ale trzeba chodzić, to więc trzeba, nie? I sprzyjają anonimowości. Zdarza się często tak, że ktoś mówi komuś dzień dobry, a ta druga osoba tej osoby nie rozpoznaje. No na pewno mi jak noszę okulary, to przeszkadzają, jak noszę, no to parują okulary, a no w oddychaniu przeszkadzają też. Chociaż puka do pana drzwi ktoś, to jest w maseczce, to nie otwieram, bo nie wiem kto. No trochę strach. Ale skoro już są, to można odkryć także w nich nowe możliwości. Plusy maseczek, tak, nie trzeba się malować. Absolutnie. W naszej kulturze, jak kobieta się nie wymaluje, to znaczy, że jest zaniedbana. To jest słabe generalnie. A tak, to my mamy luz zupełnie. Można ziewać tak, jak to się znudzony. Na początku pandemii, kiedy maseczek brakowało i kosztowały przesadnie drogo, Gnieźnieński Zespół Szkół Ekonomicznych stworzył nawet styl ekonomika. Ekonostyl. Mówi dyrektor szkoły Łukasz Muciok. Uruchomiliśmy stare maszyny ze szkoły odzieżowej i nasze panie z obsługi szyły maseczki. I mieliśmy naprawdę kolorowe maseczki różnego typu i rozdawaliśmy. I naprawdę nasza szkoła była chyba najbarwniejszą ze wszystkich w Gnieźnie. Dzięki maseczkom branża reklamowa odkryła też nowy nośnik. Przynależność do klubu piłkarskiego. Widziałam takie maseczki z nadrukami. Ja mam maseczkę z logo miasta Gdańska. Gnieźnie? Bo akurat rodzinę mam po prostu z Gdańska i taką maseczkę dostałam w prezencie. Może się zacząć kolekcjonowanie, dlaczego nie? Pojawiły się logotypy firm na maseczkach, małe flagi państw. Widziałem też z napisami dotyczącymi 1%, zachęcających do danej organizacji. I wolimy być chyba bez maseczek, ale jeżeli jest taka sytuacja, jaka jest, no to ja nie będę z tym dyskutować. A niektórzy tak się do nich przyzwyczaili, że będą je nosić także wtedy, gdy takiego obowiązku nie będzie. Dla mnie zachować bezpieczeństwo w okresie siarczystej zimy czy mrozów. Zapowiada na przykład dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie Dariusz Pilak. Nawet jeżeli nie będzie reżimu, bo jednak te maseczki w dużym stopniu nas bardziej nawet chronią od jakiejś szali czy czapek kominowych, gdzie jest wełna, gdzie się osadzają różne bakterie, a te maseczki jednak zabezpieczały. Czyli naprawdę można to na różny fajny sposób pokazać i niekoniecznie to, co stało się uciążliwością, przyjmować, że jest jakimś złem koniecznym. Maseczki z logiem klubu? Przyznają państwo, to ryzykowne. Prawidłowo noszone i osłaniające usta oraz nos, co ważne, są nadal i ciągle podstawowym narzędziem profilaktycznym w ograniczeniu skutków pandemii COVID-19. To nieustannie przypomina sanepid. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i et cetera, et cetera, et cetera. Niechże już byle kto moje rączki nie całuje byle jak. Przecież wiadome to, że mam słabość do bruneta. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak